श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत 2057, 31 अक्टूबर 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, वृंदावन राम। सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ना सतो विद्य असत भाव न विद्यते और सत अभाव न विद्यते। असत का तो भाव नहीं मन सत्ता नहीं है, और सत का असत नहीं मन सत सत्ता ही है। सत सत ही है, असत असत ही है। तो सद परमात्मा है, सब जगह है। बड़ा सर ध्यान है, याद रहे न रहे बात, परंतु सब जगह परमात्मा है। एक इनमें ध्यान देने की बात है, सब सब व्यापक की प्राप्ति के लिए क्रिया कारण नहीं होती, क्योंकि सब जगह है तो क्रिया कारण होता है देश काल वस्तु आदि दूरी पर। जैसे दूरी नहीं है उसके लिए काल की अपेक्षा नहीं है, वो तो है वहाँ ही है। जैसे अपने आप को आप समझते हम यहाँ आए तो परमात्मा यहाँ ही है, पूर्ण पूर्ण शक्ति से विषय है, यहाँ ही परमात्मा को प्राप्त करे। क्योंकि वह तो समान है सब जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समान, भगवान समान सबसे व्यापक है। वे विषमता से नहीं है, किसी ज्यादा किसी जगह कम ऐसे नहीं है, हर व्यापक सर्व। उसमें से ही माने आदित्यवाद परमात्मा संयस्त हो भगवान थे न और सब जगह रहता हुआ शरीर में भी है, न करोते न लिप्यते, न करता है न लिप्त होता है। अहंकार विमूढ आत्मा करता मिति मन्यते, अहंकार से मोहित अंत करने वाला ही मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परमात्मा है वो है ज्यों का त्यों। जैसे करता है वैसे ही लिप्त भी नहीं होता है, कर्तृत्व भी नहीं है, लिप्त भी नहीं है। इसे न अहंकृत भाव जैसे न लिप्यते, जिसकी बुद्धि में कर्तृत्व भाव नहीं है, लिप्तता भी नहीं है, अथवा भी से मान लोग न अंति न निवेद्यते, सबको लोग तो न अंति न निवेद्यते। तो सामान्य रीति से सब जगह परमात्मा है, उसमें स्थिति सबकी है, किसी की न हो ऐसी बात नहीं है। क्यों जो लक्ष्य है परमात्मा वो सबको समान रीति से है, सबके लिए सबका है, वह वो सर्व समर्थ है, सर्व व्यापक है, और वो सभी का है, किसी का हो किसी का न हो ऐसा नहीं है, सबका समान रीति से है। किसी में ज्यादा किसी में कम ऐसा भी नहीं है। वो कहीं आता है कहीं जाता है ऐसा भी नहीं है। सब सब समान से परिपूर्ण है। तो उसको याद है केवल वृत्ति है, अपने वृत्ति ही है मेरे। अभाव कभी कहीं होता ही नहीं। एक भगवान शंकर ने कहा है देवताओं की सभा में कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो। मैं जाना, शंकर जी कहते हैं मैं जानता हूँ इस बात को, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद जी के लिए खंभे में प्रकट हो गए तो क्या दूसरों के लिए खंभे में नहीं है? सबके लिए। खमा फाट के खंड में प्रकट हो गए। प्रेम बढ़ो प्रहलाद एक वचन पान से परमेश्वर काटे पत्थर में से भगवान बुद्ध कर दिया। पत्थर ठोस होता है ना, उसमें भगवान है। पत्थर में तो आग भी प्रवेश कर जाती है, ठंड भी प्रवेश कर जाती है, तो भगवान प्रवेश हो जाते में क्या आश्चर्य है? अनुयान महतो महान, महान से महान और बारीक से बारीक है। तो समय परिपूर्ण है समाधि से। वो है जो का जो रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। सब में वो है, सब में सबका है, सदा है और समर्थ है, सब व्यापक है, परिपूर्ण है। और है को जाने के है केवल हृदय से मान रहे, स्वीकार कर रहे, अपनी अज्ञता से ही वो नहीं दिखते हैं। अपने तरफ से वे कभी किसी से ओझल होते ही नहीं। उसको मैं दादी को ऐसा नहीं है। जैसे सर्वगतम सौक्षाद आकाश हम नोपलिप्य थे, आकाश सब जगह रहता हुआ भी किसी के साथ लिप्त नहीं होता, ऐसे ही परमात्मा भी लिप्त नहीं होते, सब जगह रहते समान। निर्लेप और निर्लेप होते हुए भी सब जगह कोई देश कोई काल कोई वस्तु कोई व्यक्ति उससे रहित नहीं है, सब में परिपूर्ण समान। ऐसा केवल केवल स्वीकार करे, स्वीकार बड़ा सुगम ध्यान है, ये सरल ध्यान है। केवल मानने की जरूरत है, अपना अस्तित्व आस्तिकता पड़ा अपने में चाहिए, ये है सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान रूप से व्यापक है, कहीं ज्यादा कमती नहीं है। अब यो भावता है जो प्रेम से उसको जानते हैं तो उनके लिए प्रकट होते है, दूसरों के लिए प्रकट नहीं होते। तो भगवान प्रकट होते नहीं होते ये नहीं है। जानने वाला आस्तिक भाव से मानता है तो उसके लिए है। अब जो नास्तिक भाव से नहीं मानता उसके लिए नहीं दिखते। तो भगवान की तरफ से नहीं दिखना दिखना नहीं है, ये भाव के अनुसार है, अवग्रह जनार्दन। परमात्मा है जो ये अगर रखे याद कि सब जगह प्रहलाद जी आदि डरते नहीं थे तो क्या था, सब जगह है एक समान देखते थे। निसंग रूप प्रकट हुए तो बहुत क्रोध आया भगवान, क्रोध वह क्रोध रूप में भाई शाम में शांत रूप से दे। लक्ष्मी जी डर गई, ब्रह्मा जी ने कहा माता जी प्रार्थना करो शांत हो जाए, कहते मैंने सब देखा नहीं कभी, जितने देवता है एक श्लोक करने वाले स्तुति करने में ज्यादा ठहरे नहीं, ठहरे ज्यादा और प्रहलाद चले गए, प्रहलाद गोद में ले लिया था, चार आज दो आज तो वही खर्च कर दिए, एक प्रहलाद नीचे तैर दिया एक ऊपर दे दिया, और लगे चाहते हैं पशु बने तो पशु ज्यादा प्रसन्न हो तो चाटने लग जाए। ऐसे भगवान सबके ऊपर प्रेम है, सब पर मोरी बराबरी दया, संपूर्ण जीवों पर मेरी दया बरोबर है, किसी पर कम है किसी पर ज्यादा ऐसा नहीं है, कोई स्वीकार करता है कोई स्वीकार नहीं करता, कोई कम स्वीकार करता है ज्यादा स्वीकार करता है, इस वास्ते उसे विश्वता दिखती है। परमात्मा की तरफ से सर्वहरि व्यापक सर्वत्र समान समान रूप से है हमारे प्रभु। सब जगह जहां चिंतन करे आदि अंत जन अनंत के सारे कर्द सोए, जहां जो न सो रहे तय ठीक लट हो वहां देश तक वही प्रकट हो जाते हैं। ऐसे हमारे प्रभु है, वो सबके है, पापी से पापी के भी वैसे ही वैसे है, जैसे पुण्यात्मा के हो वैसे ही वैसे, ऐसा नहीं पुण्यात्मा के भीतर तो विशेषता से हो और पापी के बाद विशेष कम हो ज्यादा हो ऐसा नहीं, हर व्यापक सर्वत्र समान। और मानने वाले अधिक और कम माने उस अनुसार उनको अनुभव होता है, परंतु परमात्मा कोई फर्क नहीं है, ऐसे इस बात को स्वीकार कर ले कि सब जगह है, और स्वीकार करने पर परमात्मा है एक विलक्षणता होती है, परमात्मा सब में है, ऐसा करते करते करते परमात्मा ही सब है, सब है। वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ, शिवाय परमात्मा के दूसरी सत्ता है ही नहीं, वही नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं, वही तो है सब जगह परिपूर्ण समान रीति से। प्रेम तो प्रकट हो गए मैं जाना, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, प्रेम एक विलक्षण रस है। कल एक पुस्तक में पढ़ा कि ये काम व्यापक रहता है, काम हरे के भीतर में, और किसी कारण से अगर प्रेम प्रकट हो जाए तो काम बेचारा नष्ट हो जाएगा, काम सर्वथा नष्ट हो जाएगा, काम है ही नहीं, प्रेम तो है, उसका भाव होता ही नहीं, और काम है वो तो सत्ता मानी हुई है नहीं, है परमात्मा ही। संसार की सत्ता तो कल्पना में है, परमात्मा वास्तव में है। अपने सब जगह व्यापक देंगे परमात्मा को तो वो सच्चा ध्यान है, असली ध्यान है, भगवान है। असली होते होते होते होते ये दूसरी सत्ता ही मिट रही थी, सभा मिट जाती है, कोई वासुदेव सर ये है। वासुदेव सर्व होता नहीं है, है ही वासुदेव। अपनी कल्पना अलग अलग कर ले आप तो कर ले, तो क्यों कल्पना करे भगवान को? भगवान यू करे एक दे भगवान है, सब था परिपूर्ण परमात्मा में स्थिति सत्य सिद्ध सबकी स्वाभाविक। दसों दिशा में कहते थे, दसों दिशा, चार दिशा, चार दृष्टिकोण, आठ ऊपर नीचे, सब जगह स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। अपनी दशा में तो बदलने वाले संसार पर ही है, इस वास्ते बदलता संसार। अब वो हमारा बदलता, जो बदलता भी क्षण मात्र में बदलता है, क्षण परिणाम ये निरंतर बदलता है, निरंतर प्रलय में, स्वर्ग में, महाप्रलय में, महास्वर्ग में, उसी में परमात्मा है जो रहता है। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण जिनका दृष्टिकोण बदलने पर है, उनमें तो बदलने वाला संसार दिखता है, जिसके दृष्टिकोण में परमात्मा है वो भूमा संसार स्वतःमल समठोष है तुम सर्वदा, वो ये भूमा तत्व नाल कृष्ण। संत महात्मा उसको जानने वाले हैं, मस्त रहते हैं, एकदम मौज में रहते हैं, समान स्वाभाविक, क्योंकि परमात्मा कोई कृति साध्य नहीं है, कोई करने से पैदा होते हो, विशेषता आती हो ऐसी बात नहीं है, वो तो है, वो है, उसके ऊपर लक्ष्य होता है उनका, तो वो नित्य प्राप्त है। आप अप्राप्त कभी होता ही नहीं, अप्राप्त हो सकता ही नहीं। समान इन बार से उसे आनंद ही आनंद रहता है, हाथों पैर आनंद। दूसरी सत्ता तो अपनी मानी हुई है नहीं, और परमात्मा की सत्ता स्वाभाविक स्वतः है। ऐसा ध्यान करने वाले संत कहते पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। ऐसा सदा विश्व में भरा एक तू ही तू, अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू। किसी संतों ने तू ही तू कहा, किसी ने आम ब्रह्मा से कहा, किसी ने सत्ता रूप से कहा। वे संतों के जैसा जैसा अनुभव हुआ उसके अनुसार से वर्णन किया। तात्पर्य हुआ कि समान है, इसमें मतभेद है। कई अहम से विशेषता समझते हैं। गीता वासुदेव सर्व तत्रूप से सब जगह परमात्मा है। अहम रूप से है जो एक देशी पड़ा मैं पे पड़ा हुआ है, वो एक देशी पड़ा छूटता नहीं जल्दी। सब व्यापक में होने में देरी लगती है। वो तत्रूप से वो परमात्मा के रूप से वो तो सतैया है ही नहीं। वहां जैसे एक बूंद है वो जल में डालते ही जल में सब भी एक हो गई। कुछ तो है वही चीज, तत्व तो है ही वही है। ऐसे सम शांत सदघन सदघन आनंद घन घन दोष है रूप से बड़ा शुभ है। वही अपना अपना खास रूप है। उसी कारण से कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंश बड़ा उसी मन में है, मन में है वो परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सरसुराशी परिपूर्ण सब शांत।